Sanaire egunon. Bai, zuri ere. Plazara elkartea edo kolektiboa aurkeztu berri duzue, euskara sustatzea, erakargarria eta plazara eramateko helburua duena, izenak diona bezala. Zertan betetzen du plazarak zilo bat gaur egun ikusten duzuena beste eragilek betetzen ez dutena? Egia da, hainbat eragile ari dela aspalditik tejeno desberdinetan jende euskalduntzen bereziki. Hortan ditugu eragile historikoak eta funtsezkoak direnak, sehaska, ikastolak, aeka eta bere gau eskolak eta eskaintza dibertsifikatuak. Gu gehiago kokatzen gira mediazio lan batetan, hitz potoloa da. Baina senditzen dugu badela hurbiltasun gehiagoren beharra, gero eta erdaldun gehiago heldu dela adibidez Ipar Euskal Herrira bizitzera, eta pasatzen aldutela hainbat eta hainbat denbora euskararekin sekula kontaktuan, ahemanetan izan gabe. Beraz, gu gehiago hortan kokatuko ginateke, erdaldun hoiekin ongi etorri fidagarri bat egiteko. Hortarako auniz lantzen ditugu diskursoa, erabilera baino gehiago lantzen dugu euskararen desira, motivazioa, eta kokatzen gira ere, bereziki ikasten ari diren jendearekin ere, segidezaten euskara erabiltzen, ikasi duten hori ez galtzen, eta hortarako auniz lan egin nahi dugu egiturekin. Eta hortako zerbitzuak ere eskainiko ditugu, bereziki segidezaten egunerokoan euskara baliatzen. Labur erraiteko, zuen helburua ez da AEK ordezkatzea? Bat ere, ez. Gu edo kokatzen gira AEK baino lehen, prozesuan, edo ondotik. Gogotik helarazten ditugu euskaltegiko berri, gogotik erraiten dugu gaurko egunean bebai, seila betez ikasten alda euskara, eta hori AEKari esker da. Gu hor gira lanketa horren egiteko ere, AEKak egiten du bere aldetik, guk ere nahi dugu jendeak euskaltegietara igorri. Eta gero ondotik, errandutan bezala, behar bada egitura batean euskara ikasi berri duen norbaitek ez du bere tokia atxemaiten euskaraz bizitzeko lantokian. Hor gehiago atxemenen gaituzue gu lan hortan laguntzen. Momentuz eragile ezberdinekin bildu zirezte eta aipatzen zenuten harrera ona ukan duzuela. Nola egin da hori, zuek joan zirezte, haiek heldu dira, lotura hori nola egiten da? Astapenean guk egin dugu olako itzuli tipi bat, doi-doia gure buruen aurkezteko. Eta bate esperantzarekin hortik lanketa konkreturik aterako zela, baina biziki fite itzuli dira gero gure gana, erranez batek, Riko Etxe batek adibidez errandauku, guk beharko ginuke gure hizkuntza politika eguneratu, berze batek errandauku, guk beharko ginuke gure komertzanteekin lanketa batekin. Eta gero poliki-poliki asikira jendearen ungitzen, gero baginituen gure sareak eta abar, eta hortik ere jendea ungitu dugu, baina ez dugu animaleko lanketa berezirik egin orai plazara aurkezten dugun bezala, hori lehen aldia da egiten dugula amabila betez, eta hala ere ungitu ditugu 43 eragile gure inguruan. Beraz, terrenoa mintzo da, erran nahi du utxune bat bazela nunbait eta badela oraindik, eta gu hor girela, beraz, bai horren betetzeko, baina antzi gabe ere guk ere baditugula gure tresna propioak eta plantan emaiteko nahi handia. Aipatu duzuen beste puntu bat izan da ere bai, Euskal Herri osoaren ikuspegia, nazio ikuspegia, erranduzue Euskal Herri mailakoak zireztela. Bai, hori astapenetik argi zen, Euskal Herri mailakoak hegoaldeko hainbat eragileekin edo ari gira, edo hasiko gira lanean, berzeak berze garabide elkartearekin ari gira lanean munduko berze hizkuntzekin bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitateekin lanean. Eta horrek azpimarratzen du ere gure bigarren hanka zoin den. Ez gira bakarrik Euskal Herrian kokatzen, baizik eta zinez mundu mailan, uste baitugu hizkuntzetan gertatzen ari dena mundu mailako arazo, baina borroka eta ametsa ere dela. Beraz, hortako ere badugu xede hori olako kokapen bikoitza ukaiteko. Nola egiten du olako talde batek bizitzeko, ekonomikoki irauteko? Beraz, mementoan zaila da, errandugu ezkin nola oraindik lan posturik sortu, eta hori errealitate gordina da. eta hortako ere badakigu olako tresna batek, olako proiektu batek behar duela bederen abiatzean eta albezain luzaz egi mugimenduaren, jendearen oldaja. Bistan dena guk unkitu ditugula gure Usaiako eragileak, aspalditik euskararen inguruan ari direnak lanean, baina ikusten ari gira gure eskaintzak eta gure tresnek ere unkitzen ahal dutela beste jende bat, eta adibidezat hartuko dugu guk bat ere ezagutzen ez ginuen enpresa ejaldoi bat, Miarritzeko konektora. Ez ginuen bat ere ezagutzen eta hor ere mandugu lanketa bat adibidez, eta bizikin tesgarria zena. Baina izaiten alda ere, ala, barnek aldeko hainbat jendek egiturek ere euskaldun hauniz badute beren baitan, izan ostaler, ofiziale eta horiek ere. Nahiko lukete euskararen gaia landu, ostatu batek nahiko luke bere karta euskaratu, ez dakit nola egin, ez dakit nola jokatu hizkuntzekin bere kartan. Beraz, egitura horientzat ere, guk nahi dugu zerbait praktiko eskaini, eta zinez denbora gutiz ikusten dugu, zinez jakatzen aldugula, eta urrats tipiekin zerbait biziki interesgarri ateratzen aldela. Beraz, ekonomikoki bada prestazioen bidez egiten aldugun lana, bada egi mugimendutik ere aterako dugun sustengu ekonomikoa funtsezkoa izanen dena, beren bada ere ikusiko dugula ze proiektu ere diruztatzen aldugun publikoki. Ez ote da egiten duzuen hori azkenean instituzio publikoek egin behar duten lana? Instituzio publikoek egiten dute olako lan bat, egia da, gero haunitzetan haiek ere deitzen gaituzte, eskertzen dutelako kanpoko ekarpen bat. Euskara teknikari batek bere terrenoa biziki argi du Herriko Etxean adibidez, baina batzuetan ez da bera pertsonarik egokiena postura profesionalarengatik, distantzia pixka bat hartzeko eta pedagogia lana egiteko. Jendeak ez dio arreta berdina eskainiko lankideari edo to kanpotik heldu da norbait. Entzunen dugu inkas interesgarria balima da eta implikaraziko ditugu guk kanpotik pedagogia lan bat eginez. Eta agian hortan da ere guk egiten aldugun indar bat, badugularik eskaera bat beti kolektiboki lantzen dugu, eta joaiten gira eskaeratik albezain hurbil, jendea albezain urrun ere maiteko. Eta hor gurutzatzen ditugu egitura batetako euskaldunak, ikasten ari direnak, eta erdaldunak, eta nahi dugu dinamika euskaltzale bat bederen sortu, gero jendea urrunago joan dadin, bai bere arrazoinamenduan, bai bere praktiketan gero egunerokoan. Bukatzerat buruz joateko, salaketa lan bat ere eginen duzu, hau da adibidez ikusi duguna Europa mailan gertatu dena joan den astean, hizkuntza gutxituekin, eginen duzue olako salaketarik edo ez da zuen funtzioa? Mementoan ez gira hori buruz bideratzen, argi dugu erri mugimenduaren parte girela, argi dugu Euskal Konfederazioarekin batera ere manen ditugula behar balima dira gauzak salatu gu ere hor izanen girela. Azaroan izanen da Bilbon manifa handi bat berriz ere Euskararen inguruan gomita ukan dugu eta hor izanen gira. Ez dugu baztertu nahi kontestu politikoa, Euskararen gaia guk egunerokoan teknikoki eta kolektiboki tratatuko dugu. Ofiziale baten moduan ibiliko gira insegur egitura batean batzuek plakoak eta elektrika instalatzen dute, guk euskara instalatuko dugu. Hori izanen da gure funtsa, izanen da ere gure tresnek albezain bat oiartzun ukaitea, gogoa emaiteko, jendea hurbil atxikitzeko euskararen munduetatik, eta gero kontziente gira biziki argiki ez girela testu inguru neutro batean ari bat ere, bazterketak bat direla euskaldunentzat eta euskararen komunitatearentzat ardura, eta guk aterabideak emanez gain ez dugu hori ukatuko ere ez. Bukatzeko aipatu duzu lehen biltzar nagusia abenduan izanen dela. Bai, biltzar nagusi hortara heldu nahi dugu mila bazkiderekin. Euskal Herri osoak ondutan hartuz, espero dugu mila bazkidetara arribatzea. Eta hortan, biltzar nagusi hortan, xehetasun gehiago emaitea, bai orai arte egin dugun ibilbideak zer eman duen, baina ere kanpaina unek ere zer eman duen. Guretako biziki importanta da, aspektu ekonomiko guztiaz gain, ikustea jendea nola kokatzen den guk ere maiten ditugun proiektuekiko edo guk ekartzen dugun gaiarekiko. Horrek baldintzatuko du ere nola itzinatuko giren gu etorkizunean. Mementoan elkarte gira, Badugu kooperatibaren ideala etorkizun hurbilean. Elkarte edo kooperatiba egon, jendeak, tejenoak erranen dauku ere gure egiturak zeren itxura hartu behar duen. Eta hortako ere egiten dugu kanpaina hau hiru hilabetekoa, plazatik altxa dezagun plazara. Biziki importanta baita guretzat tejenoko termometro hori hartzea eta beharretatik hurbil izaitea beti. Mil esker.